Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 11 września, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prezes PiS pokazał notatkę dotyczącą rozmowy Donalda Tuska z niemiecką kanclerz na temat wieku emerytalnego. Polonizację Heimarsów zapowiedział minister obrony narodowej, podpisując umowę na dostawy wyrzutni. 5000 misiów od Rzecznika Praw Dziecka trafi do komend policji w całym kraju. Jarosław Kaczyński przedstawił nowy argument za przeprowadzeniem referendum w sprawie wieku emerytalnego. To treść notatki z marca 2011 roku, która dotyczy rozmowy ówczesnego premiera Donalda Tuska z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest Michał Fabisiak. Michale, czego dotyczy ta notatka? Z notatki wynika, że ówczesny premier Donald Tusk omawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel kwestię podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce. Zdaniem szefa PiS taka sytuacja jest skandaliczna i nigdy nie powinna mieć miejsca. Była omawiana, chociaż to jest sprawa całkowicie wewnętrznie polska i że w gruncie rzeczy chodziło tutaj o przyjęcie, no nazwijmy to tak delikatnie, niemieckich sugestii. Zdaniem szefa PiS to pokazuje, że podwyższenie wieku emerytalnego nastąpiło na polecenie z zewnątrz. Jarosław Kaczyński stwierdził, że te czasy się skończyły, a obecny rząd jest suwerenny. Dodał, że ta notatka jest jeszcze jednym argumentem za referendum w sprawie wieku emerytalnego, a Polacy zasługują na to, aby móc przechodzić na emeryturę na obecnych zasadach. A relacjonował Michał Fabisiak. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział polonizację Heimarsów. W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu Polska podpisała umowę z rządem USA na dostawy wyrzutni artyleryjskich dalekiego zasięgu Heimars. Mariusz Błaszczak podkreślił, że wiele komponentów zostanie opracowanych i ma być produkowanych w kraju. Umowa, którą zatwierdziłem, przewiduje polonizację Heimarsów, a więc transfer technologii. Naszą ambicją jest to, żeby wyrzutnie były osadzone na polskich podwoziach. Naszą ambicją jest to, i do tego doprowadzimy oczywiście, żeby system zarządzania pola walką też był polski, no i również współprodukcja rakiet. Polski resort obrony chce pozyskać wyrzutnie HIMARS w ramach realizacji programu HOMAR. Chodzi o kupno uzbrojenia rakietowego, które pozwoli w przyszłości skompletować 27 dywizjonów rakietowych. Kontrakt ma obejmować dostawy wyrzutni dalekiego zasięgu, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz pakiet pocisków, zarówno o zasięgu do 70 km, jak i tych do rażenia celów wroga na dystansie 300 km. Umowa będzie też przewidywała transfer technologii. Strona amerykańska zobowiązuje się do przekazania polskim firmom m.in. technologii na produkcję wybranego pocisku do Heimarsów. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapewniał w programie Trzecim Polskiego Radia, że sprawa dotycząca nieprawidłowości przy składaniu wniosków wizowych zostanie wyjaśniona. W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa przekazała, że prowadzi w tej sprawie śledztwo wraz z CBA. Radosław Fogiel wyjaśnił, że skala ewentualnych nieprawidłowości jest mniejsza niż mówi opozycja. W przeciwieństwie do tego, co chcą Polakom wmówić nasi konkurenci polityczni, kreśląc jakieś wizje milionów źle wydanych wiz, prokuratura w swoim komunikacie mówi bardzo jasno. Te nieprawidłowości mogły dotyczyć kilkuset wniosków wizowych, z czego około połowy i tak zostało rozpatrzonych negatywnie. Poseł zapewnił, że wszystkim zależy na dokładnym wyjaśnieniu tej sprawy. Zgodnie z komunikatem Prokuratury Krajowej nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych w Azji, w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze. Śledztwo rozpoczęło się w oparciu o informacje polskich służb. 5000 pluszowych misiów od Rzecznika Praw Dziecka trafi do komend policji w całym kraju. Funkcjonariusze będą przekazywać maskotki dzieciom potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Martyna Szymczakowska. Maskotki na policji to efekt porozumienia, które Rzecznik Praw Dziecka podpisał dzisiaj z Komendą Główną Policji. Tomasz Grącki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przekonuje, że mała maskotka potrafi mieć dużą moc. Jako policjant, ale zarazem też ratownik, mogę powiedzieć, że często taki mały gest na miejscu zdarzenia, gdzie dojeżdżamy do tych zdarzeń drogowych, sprawia, że na ich twarzach pojawia się uśmiech. Każdy miś na koszulce ma też napisany numer dziecięcego telefonu zaufania, tak by promować

Butterfly na otwarcie naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 10 minut po godzinie 15. Według najnowszego sondażu pracowni Estymator rośnie przewaga PiS nad pozostałymi partiami. Znamy już propozycje programowe wszystkich partii. W ten weekend odbyły się konwencje programowe najważniejszych z nich. W kampanii wyborczej oraz referendalnej powraca temat migracji. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę lekko uchylonych drzwi w kwestii migracji. Podkreślił, że rząd chce chronić polski rynek przed niezweryfikowanymi pracownikami z zagranicy. Ci, którzy stoją na granicy z kamieniami w rękach, nie mają prawa wstępu do Polski. Tak będzie, dokąd my będziemy mieli na to wpływ. To są osoby niezweryfikowane, to są osoby, które z pewnością do Polski do pracy nie przyjeżdżają. Natomiast będziemy otwarci na pracowników sezonowych, tymczasowych, którzy pomagają polskiej gospodarce, między innymi w rolnictwie, między innymi w budownictwie i tutaj po pełnej weryfikacji, po wizie, po zgodzie na zatrudnienie, wtedy takie osoby będą mogły przyjeżdżać. To jest rozsądna polityka takich lekko uchylonych drzwi. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński powiedział, że w Polsce brakuje polityki migracyjnej. W ocenie posła opozycji rząd PiS nie ma jasnych kryteriów przyznawania wiz do Polski. Marcin Kierwiński zapewnił, że w przypadku objęcia władzy przez Koalicję Obywatelską opracuje ona przepisy regulującej migrację do Polski. My byśmy prowadzili bardzo konsekwentną politykę migracyjną, to znaczy oszacowalibyśmy potrzeby polskiego rynku, wiedzielibyśmy dokładnie, jakich pracowników, o jakich kompetencjach nam potrzeba i z jakich kierunków. 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych, odbędzie się też referendum. Jedno z pytań brzmi, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Minister w Kancelarii premiera profesor Norbert Maliszewski stwierdził, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk jest niewiarygodny w kwestiach przez siebie proponowanych. Sekretarz stanu w KPRM wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem 100 konkretów na 100 dni skazanych jest na niepowodzenie. Z trzech powodów Donald Tusk jest niewiarygodny w tym, co przedstawił w sobotę. Pierwszy powód to jest taki, że wcześniej nie dotrzymał słowa. Drugi powód to go nie stać w tym sensie, że jego obietnice kosztują grube kilkadziesiąt miliardów, a wiemy, w jaki sposób funkcjonował budżet, jaka była luka VAT, po prostu nie będzie go stać nawet na kontynuację tych naszych obietnic. A trzecia sprawa jest taka, że tak naprawdę no to są postulaty, a on by musiał je realizować w rządzie koalicyjnym i w większości przypadków te postulaty nie będą zrealizowane. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało dziś także spot dotyczący uzależnienia Donalda Tuska od władz w Berlinie. Akcja spotu opublikowanego w mediach społecznościowych PiS toczy się w październiku 2023 roku. Lider Prawa i Sprawiedliwości występuje w scence aktorskiej, w której gra samego siebie i odbiera telefon od rzekomego przedstawiciela ambasady Niemiec. Hallo. Guten Tag, ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Rentenalter, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki jak za pana premiera Tuska. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby prawie 38% badanych. Koalicję Obywatelską poparłoby niewiele ponad 29%. Szacowana frekwencja wyborcza według sondażu pracowni Estymator wynosiłaby 59%. Ważny temat przedwyborczy, także referendalny. Oczywiście te tematy powrócą w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki już za niecałą godzinę. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 14 minut po 15. Choć widzę kres, 17 minut po godzinie 15. Bardzo smutna wiadomość wczoraj do nas dotarła. Zmarł nasz redakcyjny kolega Jacek Kisielewski. Pod każdym względem nietuzinkowa postać. Miał zostać architektem, po drodze kelnerował we Francji, a po powrocie do kraju został wziętym DJ-em. Porwało go jednak dziennikarstwo. Z krwi i kości dziennikarz newsowy. Najpierw w Telewizji Polskiej, a ostatnie lata tu z nami w Trójce. Między innymi pracujący przy popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Jak mawiał Jacek, taka prawda. Wydawca Jacek Kisielewski obok mnie. Czym się teraz zajmujesz? Teraz zajmuję się układaniem na jutro tematów. Muszę zebrać wszystkie informacje. Najczęściej tak bywa, że te plany, które robiłem poprzedniego dnia, można je do kosza wyrzucić. I rozpoczynam pracę na nowo. Pierwsza taka myśl i skojarzenie związane z Jackiem. Dobrze ubrany mężczyzna i dobrze pachnący. Dyrektor Trójki Marcin Wąsiewicz. Jacek przykładał dużą wagę do tego, jak wygląda. I bardzo pozytywna postać. Uśmiechnięty, żartujący, taki lekko złośliwy, ale to była oznaka w jego przypadku inteligencji. Bardzo zaangażowany w pracę. Świetny kolega. Jacek miał niesamowite poczucie humoru. Beata Michniewicz. To było tak, że z Jackiem nigdy nie wiadomo było, co on wymyśli, jeśli chodzi właśnie o te żarciki. Na przykład dzwonię do niego, żeby się dowiedzieć, czy jest już ten gość, czy nie ma tego gościa. Na czym stoimy? To on odbiera tak i mówi... Ale to nie było wtedy, kiedy był słaby i chory, tylko on sobie robił takie właśnie żarciki, a później po tym... było. On był człowiekiem później nawet, kiedy już bardzo cierpiał, oprócz tego, że był bardzo dzielny i się nie mazgaił, to cały czas ta skłonność do żartów i poczucia humoru w nim została. I myślę, że jemu samemu też to właśnie pomagało. Człowiek o życiorysie niezwykle ciekawym, no bo architekt z wykształcenia. Nas też łączyła Francja, on przez kilka lat mieszkał we Francji. Kierownik redakcji Słowa Marcin Darmas. Kiedy wrócił do Polski, to porwało go życie nocne. Przecież on był DJ-em, to był niezwykle żywotny i bardzo dużej jasności umysłu. Człowiek, który miał bardzo dobrą, trafną analizę rzeczywistości, rzeczywistości społecznej, rzeczywistości politycznej. No przecież długoletni dziennikarz newsowy i to była taka bestia newsowa, tak na dobrą sprawę. Ostatni raz widziałem go w sobotę na kilka godzin przed śmiercią. Naprawdę myślę, że może obdarować wszystkich innych chorych taką nieustępliwością w tej chorobie i w tym, że on do ostatniej chwili nie mógł się pogodzić, nie chciał odchodzić. Bardzo zależało mu na powrocie do pracy. My też robiliśmy wszystko, żeby wrócił, żeby lekarz mu na to pozwolił, bo wiedzieliśmy, jak jest to dla niego ważne. Często dzwonił, dopytywał, zbierał informacje, co się dzieje. Był naprawdę na bieżąco, mimo że przez ostatnie pół roku był w domu. Wrócił na chwilę, przyjeżdżał tutaj dosłownie na godzinę i też wszystkim dziękuję za taką życzliwość i zrozumienie, że tutaj cała redakcja zaakceptowała i wiedziała, w jakim jest stanie, a jednocześnie jak bardzo ważne jest dla niego to, żeby chociaż na chwilę przyjść do pracy, do redakcji i czuć się potrzebny. Nie zdążył podpisać nowej umowy o pracę. Czekała na niego, ale wiem, że to też było dla niego takim ważnym sygnałem, że zależy nam na nim, że jest potrzebny, że ma dokąd wracać. I wszyscy pamiętamy ten jego sztandarowy żart. A ty, przepraszam, jak masz na imię? A, Jacek, tak, Jacek. Wszyscy to pamiętamy, dźwięczy nam w uszach. Jacek Kisielewski. Jacula, Budyń, albo najczęściej Kisiel, w ostatnim czasie był wydawcą, producentem między innymi tej właśnie audycji popołudniowego Zapraszamy. Wyszukiwał tematy, organizował pracę zespołu reporterów, korespondentów i przygotowywał dla państwa dźwięki. Wkładał w to mnóstwo serca i sił, szczególnie w ostatnim czasie. Jacku, dziękujemy. Well, I heard the bells ringing. I was thinking about winning in this godforsaken place. When my confidence is well, then I tripped and I fell right flat on my face.

niego, że niemiecka polityk próbowała wpłynąć na wewnętrzną sprawę Polski. Podczas oświadczenia prezes PiS podkreślił, że to Polacy, a nie obce państwa mają prawo decydować o kwestiach społecznych. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że propozycja przedłużenia wakacji kredytowych pozostaje aktualna. Decyzja jest w rękach premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział. Szef resortu rozwoju spodziewa się, że będzie ona podjęta w ciągu najbliższych dni. Na konferencji prasowej pytany był, czy ostatnia obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oznacza możliwość przedłużenia wakacji kredytowych. W ubiegłym tygodniu RPP obniżyła stopy procentowe o 0,75 punktu procentowego. Obchody rocznicy ataków z 11 września trwają w całych Stanach Zjednoczonych. Amerykanie zapalają świece i kładą kwiaty przy licznych pomnikach i tablicach upamiętniających ofiary zamachów. W tysiącach amerykańskich miast i miasteczek odbywają się mniejsze ceremonie, wystawy, msze i koncerty. Zamachy z 11 września 2001 roku zostały przeprowadzone przez 19 terrorystów z Al-Kaidy. Zginęło w nich 2977 osób. To był serwis Trójki. I już teraz zapraszamy na pełne wydanie wiadomości za 27 minut o godzinie 16. No a teraz serwis sportowy. Z informacjami, z emocjami sportowymi przychodzi do nas Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Fernando Santos prawdopodobnie nie poprowadzi już więcej piłkarskiej reprezentacji Polski. Portugalski szkoleniowiec po kolejnej kompromitującej porażce naszej kadry, tym razem 0-2 z Albanią, ma wkrótce odejść ze stanowiska. Decyzja podobno już została podjęta, a prezes PZPN-u Cezary Kulesza rozmawia z potencjalnymi następcami Santosza. Biało-czerwoni po przegranej w Tiranie praktycznie stracili szansę na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. Po 5 meczach mają na koncie tylko 6 punktów, a w grupie wyprzedzają tylko Wyspy Owcze. Załamany kolejną porażką był napastnik Karol Świderski. Nie spodziewałem się tego, myślę, że nikt się tego nie spodziewał i zawiedliśmy przede wszystkim siebie. Już nie mówię nawet o kibicach i o tej frustracji, co jest wokół, ale na pewno siebie, bo nie wierzę, nie chcę mi się wierzyć, że mamy takie umiejętności, że gdzieś 3 mecze na wyjeździe i 3 mecze przegrywamy i to z rywalami, z którymi no, nie powinniśmy, z całym szacunkiem, ale nie powinniśmy mieć problemów i to się wydarzyło nie pierwszy raz w tych eliminacjach i to na pewno boli i nie wiem, na pewno musimy się podnieść, ale to jest najłatwiejsze gadanie teraz, ale nie wiem, bo naprawdę no, nie wygląda to dobrze. Polacy już powoli mogą myśleć o grze w barażu, awans na Euro. Na ten moment czekałyby ich starcia na przykład z Ukrainą, Norwegią czy nawet Włochami. Teraz tenis. Nie milkną echa wczorajszego triumfu Nowaka Dżokowicza. Serb wygrał wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa i sięgnął po swój 24. tytuł tej rangi w karierze. Zdaniem czołowej polskiej tenisistki Urszuli Radwańskiej, Serb prezentował się bardzo dobrze w Nowym Jorku. Dżokowicz to nigdy nie jest niespodzianka, jednak zawsze wiemy, że on bardzo daleko zajdzie i jest niespodzianką, jeśli on wcześniej przegrywa, więc to absolutnie to jest taki pewniak. Dżokowicz jest niesamowitym zawodnikiem i cały czas nas zaskakuje. Mimo tego, że już nie jest najmłodszy, to on wygląda chyba jeszcze lepiej niż jak był młodszy, więc też się śmiejemy, że jest jak wino i to jest niesamowite. Ta jego fizyczność, że nawet młodsi zawodnicy w takim jakimś cięższym meczu z nim potrafią dostać skurczów, on w ogóle jakby nie odczuwa tych skutków takiego ciężkiego meczu. To faktycznie tutaj jest no, niesamowita rzecz. 36-letni Dżokowicz powrócił także na pierwsze miejsce w rankingu ATP, wyprzedzając Hiszpana Carlosa Alcaraza. Wśród kobiet w rankingu po US Open prowadzi Aryna Sabalenka przed dotychczasową liderką Igą Świątek. Na trzecie miejsce awansowała zwyciężczyni tegorocznego US Open właśnie Amerykanka Coco Gauff. Jutro w ciągu dnia słonecznie, jedynie miejscami będzie się chmurzyć, po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz. W tych regionach możliwe także burze, a wiatr południowy, słaby, w czasie burz porywisty. Jutro wciąż bardzo ciepło, od 23 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, 26 na wschodzie, do nawet 30 stopni na zachodzie kraju. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Kontakt z nami oczywiście na 3 sposoby. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Ważne informacje dotyczące kampanii wyborczej, oczywiście podsumowanie weekendu, ale nie tylko, także zapowiedzi tego, co przed nami. To już za chwilę w audycji popołudniowej. Zapraszamy. 18 minut pozostało do godziny 16. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że skończyły się czasy, w których obce państwa ingerowały w polskie sprawy. W czasie konferencji prasowej nawiązał do notatki sprzed 10 lat z rozmowy ówczesnego premiera Donalda Tuska i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Rozmowa, przypomnijmy, dotyczyła między innymi kwestii wieku emerytalnego. Sylwia Białek jest teraz przez siedzibą PiS w Warszawie. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Powiedz, co w tej sprawie mówił Jarosław Kaczyński? Choć już można się domyślić, bo rano opublikowano specjalny spot wyborczy. Dokładnie, rano Prawo i Sprawiedliwość opublikowało kolejny spot wyborczy, tym razem z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Akcja spotu toczy się w październiku 2023 roku i lider PiSu występuje w scenie aktorskiej, w której gra samego siebie i odbiera telefon od rzekomego przedstawiciela ambasady Niemiec. Guten Tag, ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Rentenalter, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki jak za pana premiera Tuska. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. Ten film to oczywiście nawiązanie do rozmowy telefonicznej z marca 2011 roku pomiędzy ówczesną kanclerz Niemiec Angelą Merkel a premierem, liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślał na konferencji prasowej, że Polacy zasługują na to, żeby przechodzić na emeryturę w wieku 60 i 65 lat, choć jak dodał, istnieje możliwość, by pracować dłużej. Zaznaczył, że każdy, kto dobrze życzy Polsce, chce tę sytuację utrwalić i takim utrwaleniem jest ogłoszenie pytania referendalnego w tej sprawie. Wicepremier powiedział, że ujawniona notatka jednoznacznie wskazuje, że sprawa emerytur była omawiana przez Donalda Tuska i Angelę Merkel i że w gruncie rzeczy chodziło tutaj o przyjęcie, nazwijmy to delikatnie, jak mówił Jarosław Kaczyński, niemieckich sugestii. Mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją nie tylko uderzenia w polskie społeczeństwo, w szczególności w starsze pokolenie, ale mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której to uderzenie zostało zainicjowane z zewnątrz. I to jest sytuacja skandaliczna, absolutnie niemożliwa do zaakceptowania. Prezes PiSu ocenił, że biorąc pod uwagę całokształt relacji między Donaldem Tuskiem a Angelą Merkel, to nie były sugestie, tylko podawane w języku dyplomatycznym polecenia. My po prostu nie możemy się na to zgadzać i to jest jeszcze jeden argument za referendum w tej sprawie. No i chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że te czasy się skończyły, że nasz rząd jest rządem suwerennego państwa i ani sugestie niemieckie, ani żadne inne nie będą na tego rodzaju kwestie, problemy, które dotyczą wszystkich Polaków, wpływały. Przypomnę, że w 2012 roku Sejm zdecydował, że wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany od 2013 roku. Co roku miał on wzrastać o 3 miesiące i docelowo miał osiągnąć 67 lat dla mężczyzn w 2020 roku i kobiet w 2040. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku zmienił ten plan i obniżył wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W referendum organizowanym w dniu wyborów parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość zapyta Polaków, czy są za podwyższeniem wieku emerytalnego. Sprzed siedziby PiS w Warszawie Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 14 minut, 16. Zabije nocy. zabije nocy. Południowej audycji zapraszamy do trójki na 10 minut przed godziną 16. Ratownicy w Maroku walczą z czasem po tragicznym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten kraj. Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę doszło do wstrząsów w rejonie Gór Atlasu Wysokiego oraz miasta Marrakesz. Jak dotąd poinformowano o śmierci 2,5 tysiąca osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje teraz w górach Atlasu Wysokiego, czyli tam, gdzie znajdowało się epicentrum wstrząsów o sile 6,8 stopnia w skali Richtera. Tam prawdopodobnie skala zniszczeń jest największa, także dlatego, że domy budowano za niewielkie pieniądze i teraz budynki zawaliły się. W wielu miejscach ludzie gołymi rękami odgruzowują ulice, by znaleźć tych, którzy przeżyli. Sytuacja jest tutaj dramatyczna, dlatego apelujemy o pomoc do wszystkich, którzy mogą jej udzielić. Ci ludzie tutaj przeżywają prawdziwy dramat. Mówi Ashraf, jeden z marokańskich wolontariuszy, którzy przyjechali pomagać do górskiej wioski Imin Tala. Na miejsce w góry dotarły już też dwie ekipy ratowników z psami z Hiszpanii. Nigdy nie tracimy nadziei, że uda się odnaleźć żywych ludzi. Oczywiście, że teraz ten moment jest kluczowy, bo niebawem miną 72 godziny od pierwszych wstrząsów. Od tego momentu będzie już trudniej odnaleźć żywe osoby, ale nie mam wątpliwości, że oni przeżyją i że uda nam się ich uratować. Mówi jeden z hiszpańskich ratowników. W drodze są także ekipy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Wielkiej Brytanii. Kataklizm dotknął też popularne wśród turystów miasto Marrakesz. Wstrząsy zniszczyły część domów na Starówce w Jamal Efna, czyli miejscu wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Turyści, którzy są teraz w Marrakeszu, z przerażeniem wspominają to, co działo się w piątkowy wieczór. Wybiegliśmy na ulicę, nagle wszędzie pojawił się gęsty dym. Było wiele ludzi, wszyscy krzyczeli i płakali. Ja też się bałam, bo to było straszne, zwłaszcza jak się jest daleko od domu. Poczuliśmy, że ziemia się trzęsie. To było przerażające. Wydawało nam się, że wszystko się za chwilę na nas zawali. W Maroku trwa teraz 3-dniowa żałoba narodowa. To największy taki kataklizm w tym kraju od ponad 100 lat. A w tej chwili właśnie w górach Atlasu Wysokiego panuje najtrudniejsza sytuacja. Do wielu wiosek nie jest w stanie dotrzeć pomoc. Trzęsienie zniszczyło także, jak słyszeliśmy, część zabytkowej starówki w popularnym wśród turystów Marrakeszu. W samym centrum miasta wiele osób koczuje na ulicach, bo boi się, że uszkodzone trzęsieniem ziemi domy się zawalą. To była relacja Wojciecha Cegielskiego. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 7,5 minuty 16.